أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سورة طه. مقصد سورت الابتلاء على الانبیاء والتشجيع في التبلیغ. تکلیفنا او ازمائشنا الله ذکر کوي په انبیاء باندې او بہادری ور کوي. الله شجاعت پیدا کوي چې مسله د توحید دا بیانې کما وحی چې الله را لېږلې ده د کتاب په شکل کې دا به بل ترسه د دې بیان بکې د چا پروا به نه کې. مسله به بیانې. واقعه د موسی علیه السلام په الله ذکر کوي چې موسی علیه السلام ته وګوره د ظالم بادشاه مخ کې مسله بیان کړې ده مقابله کړی دا دغه ظالم بادشاہ سره دارنګي د قوم سره مقابله کړی دی. قوم د طرف نه ورته تکالیف رسیدلې دي د بادشاہ د طرف نه ورته تکلیفونه رسیدلې دي خو مسله نه د پریخي مسله بیانې د فرعون او د موسی علی السلام پا ما بین که اغا مکالمه اغا شروع و مقابله اشوا موسی علیه السلام الله غالب کرو او فرعون چکم جادوگر روستی و سرکاری اغا ناکام شو. هر کلا چه اغوی ناکام شو نو اغا جادوگرو د موسی علیه السلام حقانیت اغا تسلیم که چه دا سڑه خو جادوگر نده دارنگی دی چه کم خبره کئی دا حق خبره دا چه هر کلا رشتینوالی دا موسی علیه السلام جادوگرو تا معلوم شو نو ایک دم موسی علیه السلام ته سجده وکړه د تعظیم چې دا په مخ کې امتونو کې روا وایا د سجده الله تواصل کې او ایمان یې روړو په هارون علیه السلام او په موسی علیه السلام دا دواړه تلیو مقابلې لا فرعون مو او ټول فرعونیان بنی اسرائیل ټول قوم راجمو وخت د سحرو د اختر روزو موسی علیه السلام او د جادوګر مقابله شو موسی علیه السلام الله غالب کو. جادوګر په موسی علیه السلام ایمان روړو د موسی علیه السلام مسله اومنلا. هر کلا چې فرعون د حالت وکتل نو ایک دم هغه خپل ځان نه سالس جوړ کو دریمګړی ځان نه جوړ کو او خلق لدا تاثر ورکی چې اسنا چې خلق د دې جادوګرو نه متاثر نشي او نور خلق ایمان رونړي نو یو طرف ته پاغي باندې رو بچي پاغه جادوګرو او بل طرف تا خلق تا دا تاثر ورکی چی دا دوی خو مخ کی نگرد جوڑو دا موسیٰ علیہ السلام دا دوی مشر جادوگرو او دوی یو بل سر ملاو دا مخ کی نا او دا یو تدبیر جو کرو یو چلی جو کرو نو یو طرف تا قوم تا دا خی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا دوی جادوگرو مشرو او بل طرف تا پا آغا جادوگرو باندی رو بچی او سوی و تا قال آمنتم لهو قبل ان آزن لکم قال اوی فرعون تاسو ایمان روڑو پا دبانده قبل مخ که دا دینا ان آزن لکم چه ما اجازت کرده وی تاسو تا زمانم اجازت نو اغسته اجازتم نده اغسته و ایمانم روڑو نو ده ایمان باره که بم ده فرعون نه به اجازت غواړی ده ایمان کار چکه اوسم باز خلق داسی وی تا چه درس شروع کرده و نو ما نده تا پوس کرده وی ده خبر استا مشر مخکم کرده و چه ده ایمان باره که بم ده نه تا پوس کیگی ده خیر کار ده دارنگی ده الله ده رضا کار ده ده ایمان ده پاره و عمل کیگی او ده نه به اجازت غواړی نو فرعون اجادوگرو تا مخاطب دیو وی ما دا اجازت نا بغیر تاسو پا موسیٰ ایمان روڑو انہو لکبیرکم اللذی یقیناً خامخا دا مشر ستاسو اغا دی علمکم السحر چه خودلی دی تاسو تا جادو دا موسیٰ ستاسو مشر دی قوم مولار دی گیر چا پیرا اغی تا دا خبر ظاهری چه دام جادوگر دی او دوی مخ که ندا منصوبه تایر کرده وا اوز بیا خبر راڑی فلا اقت و ان ایدیکم نو خامخا پری بکم لاسون استاسو جادوگرو توی و ارجلکم او خپی استاسو من خلاف ادل بدل اول خبر اول روبه پی داو آچو چه لاس و خپی بدن پریکم او داسی بای پریکم چه خلاب چه پدانگورو من بیا نشه گرزیدلی یعنی بیخی با تاسو زه بیکارکم ده جن نبا مو باسم چه سڑی پا خلاب که چه یو گسخ پا تکٹ که او خی لاس تکٹ که نو دی بیا پا دانگوریم نشی گرزیده چه عدل بدل کٹ شی ولا اصول بن نکم او پا سلی بکم تاسو فی جزوع النخل پاغا سانگ دا کجوره که سوله دا یو تیره سیز بو پاغی بانده بی برن را خوشی کو پا دی خیط بانده آغاو پا کلار دیتا بی سوله وی دا دا پانسه یو شکلو دا وجلو یو طریقه و دا آغی قومونو نو یا با پسولیکم تاسو پا غسانگ دا کجوره که ولتعلمن او خامخا پوه بشه تاسو ایونا اشد و عذابن چه کم یو زمونگنا دیر سخت پا عذاب که و ابقا او همیشه جادوگرو لی در دیر سخت سزا اعلان اوکو چه خامخا زب تاسو یا با مپانسی کم یا با دن لاس و خپی پا خلاب که کٹ کم تاسو دا دی سرین روستو شه او تاسو تا با زما دا عذاب پتو لگی زما دا دی سزا با تاسو تا پتو لگی چه زر دیر سخت ماو که دا موسا رب دیر سخت پا سزا ورکولو قالو نو داغ بهادر و جواب گورا داغ یویر وزی دا مسلمانان و جواب گورا چی دا گینتی مسلمانان دی لا گینتی نده شوی چی ایمان روڑه دی خو بهادره تیو گورا کلی چی زلط ایمان کشوی دی نو سون دا بهادره جواب ورکی قالو اوی دوی لن نو اثرکا چر نغورکو منگتال را علا ما پا آغا سبانده جا انا چخکارشو مونگتا من البینات دوازه دلائلونا مونستادا ربوبیت او استاد الوهیت اے فرعون استاد مشری دا چرم نه غورکو مونږ په هغه دلایلو چې مونږ ته کم ښکاره شو جا انا مانا ښکاره کېدل لکه جا البرد سړی یخنی ښکاره شو نو جادوګر علل اعلان فرعون ته وای هغه ظالم بادشاه هغه داسې ظالم و چې دا هغه مخ کې بچا خبرې نشوي کولی خو جادوګر چې زړه ته ایمان کوشوی و د ایمان هغه خلاوت یې زړه ته کوشوی و نو نره خبره ورته کوي چې مونږ تا چرې نه غوره کوو په هغه دلایلو چې کوم موسی علیه السلام او هارون علیه السلام مونږ ته وښودل او مونږ په خپلو سترګو باندې ولیدل مونږ چرم ستا دا بادشاهي نه منو نه ستا دا ربوبیت منو والذی فطرنا او هغه ذات چې مونږ یې پیدا کړي وو په هغه ذات چې مونږ یې پیدا کړي وو فقضی نو اکڑا ما اغا انت قاز چه تی کوی لاست ازاد چه سکه لاست ازاد دی چه مونگ سر سکه اغاو کا دا سی بہادران روایتو کی رازی چه دوی سر امداکار بیا کڑیم دی دی ظالم طولی وجلی دی طولی پسولی کڑیو دارنگی سخت سزاگانی ور کڑیوی خو اغا ایمان والا خلق سور توی فقز ما انتقاز کوا سچی که لاست ازاد چه سکه اغاو که مونگ ده خپل ایمان نتنش رستو کوله داده بهادرانو کار ده ده قرآن کریم بانده و غیرت که پا مقابل که برت ناکار مولیان را پاسی ناکار پیران برت را پاسی خانان بدر پزرا پاسی جاگیردار بدر پزرا پاسی دا اللہ دا کتاب نبد بندی دا اللہ دا کتاب دا درس نبد اڑی دا توحید نبد اڑی خو سنگ چه اغوی مسئلہ بیان کرده دا دارنگی اغا خپل ایمان ظاہر کرده دا سی بتم که انما تقضی یقینن تکوی هذه الحیات الدنیا تب اکڑی پا دی جن دا دنیا که تا چه سکه او پا دنیا که او که مونگ سرا مونگ با زیاد نزیاد تا پانسی که او با موجنه پا آخرت که با مونگ تا داغی بدلی ملاویگی اینا آمننا یقیناً مونگ ایمان روڑه ده بی رب بینا پا خپل رب بانده لیغفر لنا او دید پارا چه بخن اکڑی مونگ تا خطوایانا زمونگ دا خطایانو زمونگ دا گناهونو او گورا ایمان سره دا خپلو گناهونو دا پارا بخنم غواری دا اللہ نسوالو نکی دا اللہ نزاره کی چیارا با زمونگا مونگ چه کم خطایانی مونگ نشوی دی مونگ نچه کم ظلمو نشوی دی یا اللہ مونگ تا آغاو بخی وما اکرهتنا علیه او آغا چه زور کرو تا پا مونگ بانده من سحر دا جادونا کمزور چه پی کرو فرعون پی مزور کرو پا جادو بانده پا جادو کولو بانده مجبور کرو نو داغی بخنم غواری والله خیر و ابقا او الله دیر غورده و ابقا او همیشه ده نو آغا نران داغ خپل ایمان اظهارم کوي چې مونږ په خپل رب باندې کلک ایمان روڑه دی مونږ د الله سره به شریک او برخدار نه جوړو د الله نه ما سیوا بل څوک پر مدد کو نه او د خپل ګناهونو بخنم غواړي او داغه ظلم داغه جادو داغیم بخنه غواړي د الله نه انه من یات ربه یقینا هغه څوک چې راغی رب خپل تا مجرمن په داسې حال کې چې مجرمو مجرم بسو کی چه دا اللہ سر شریک جو کڑی وی دا اللہ سر برخدار جو کڑی وی دا اللہ سر پز ذات و صفاتو کی شریک جو کڑی وی دا اللہ صفاتی مخلوق لور کڑی وی دا با دا طولو نغت مجرمی مشرک دا با پا آخرت کی دا طولو نلوی مجرم بسو کی اغا با مشرکی او پرشتی بوئی چه نن روز مجرمان اغا جدا شه نو سمر ده شرم مقام بی چه او سری لا اله الا اللہ بموی اياک نعبد و اياک نستعين بموي او په اخرت کې داغه سره سره به شرک مکړو نو په اخرت کې به د مؤمنانو دا غړل نه پرشته به جدا کی چې تاسو مجرمان تر جدا شه نو مشرکان به په هغه وخت کې جدا کیږي نو یقینا هغه څوک چې راغ رب خپلتا په داسې حال کې چې دیو مجرم نو فإن له جهنم پس یقینا دلبوی جهنم دلبوی جهنم اور ته به الله دن نکی لا يموت فيها نب مری په دې کې ولا يحيى او نب جند خوشاله وی زکا آخرت خدا سے مقام دے کمانا کے چھ نب جوندی کی گی نو چھ او سڑی او پی را مر شیا و بیا واللہ یموت فیہا نب مری پا دے کے اول خود داغی نفی کئی چھ نب مری ولا یحیا چھ تا دا مانا کے چھ نب جوندی کی گی نو دے مانا باندے اعتراض رازی مونگ مانا کو ولا یحیا نب جند خوشا لے وی پریشان بوی ہمیشہ دا پارا پا تکلیف کی بوی وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا او اغا سوک چرات للی اوکو مؤمنًا دا ایمان پا حالت کے چکلک ایمان او دا اللہ پا ذات و پا صفاتو کی شرک نو جو کڑے مسلے منلی و دا دی صورت اغا تمہیدی منلی او اولا کچ لا الہ الا اللہ دا مسلے منلی و قد عمل الصالحات او پا تحقیق سر عمل کڑے و نیک نو فاولائک لهم الدرجات العلا نو دا کسان دوی لبی درجی اوچتی اوچتی دوی لبا اوچتی درجی اللہ دا جنت ورکی ایمان والاو لبا اللہ اوچت مقام ورکی پا جنت کے چاچی دا اللہ سر حصدار برخدار نوی جوکڑی دنیا کے جنات عدن باغون دا ہمیش گرے بوی تجری من تحت الانہارو چه بهیگی با دلان دی داغی نوالی بهیگی با دلان دی داغی نوالی نیرون با بهیگی خالدین فیها همیشه بوی دوی پاغی که و ذالک جزاء من تزکا دا بدل بوی دا پار دا آغا چا تزکا چه زان پاک ساتلیو دا شرکنا چه زان پاک ساتلیو دا شرکنا شرک نو کڑے دا اللہ سرا حصہ دارانی نو جو کڑے دا اللہ صفات مخلوق لنو ور کڑے دا تزکا ما تفصیل دیر شما سپارا کے قد افلح المؤمنون دارنگی اللہ وی صورت یو صورت کے اللہ وی آخری سپارا کے چے اغا کسان چه راتللی اوکو او منز ما تے راتللو که پدا سے حالت که چه زانی پاک کڑو نو دغا کسان با کامیاب بی او دوی لبزا جنتو نورکو ما نو دلتم اللہ وی چه پدا سے حالت که ما لراغی چه ما سر شریک نو جو کڑے ما سر برحدار نو جو کڑے نو زبا ورلا جنتو نورکو ما زبا پاک کما دارنگی حدیث شریف کے ڈیر احادیث کے احادیثوں کے راضی سورت اعلی کی داغی بیا تفصیل دے قد افلح من تزکا فتحقیق سر کامیاب دی اغا سوک تزکا چزان پاک کرو وذکر اسم ربه فصلا سورت اعلی کی اللہ وی قد افلح من تزکا نو دلتم اللہ وی وذالک جزاء من تزکا دا بدلوی د پاره د اغه چا چې ځان پاک کړو په دنیا کې د شرک نه الله وی چې سونو حدیث شریف کې راځي الله رب العزت شرک اغه نه بخي او د دین علاوه کویو سړی دومره ګناهونه کړی چې اغه یو حدیث مفهوم دی چې په مکی والا یا په دې ټول حجاز والو باندې اغا تقسیم شي نو دا ټول حجاز دا ټول مکا دا په ګناه کې به پټ شي دومره ګناه کړی وي خو الله وی چې ما سره حصدار نو جو کړي ما سره برخدار نو جو کړي نو زبا د دنا دا گناہ بولا ماف کما او دون نیکی بولا ورکم نو شرک یو دا سی گناہ دا چی دی سر اعمال اغا تبا کی گی یو سڑی با منزونم کئی یو سڑی با ذکرونم کئی یو سڑی با حجونم کئی خو خوب عقیده سی نوی دارنگی پا عقیده کی گن پروتوی نو دا اغا اعمال اللہ نقبلی اغا با اللہ جہنم تب بوزی ال تب پاکی دا تزکا لفظ قرآن کی زیب زیدہ رازی چو مومنانو زان پاک کے زان دا شرک نہ پاک کے عقیدہ و عمل اغا دنیا کے برابر کے نو دیزے پورے داغ نرانو خلقو داغ جادوگرو چاغوی ایمان روڑو دا موسیٰ علیہ السلام ملگری شو دارنگے بادشاہ تے خبر اکڑا خپل ایمانی اغا ظاہر کو بادشاہ تے ہوئے چی تسکے اغاو کا ہو منگ دا خپل ایمان نا نرستو کی گو سبانی سبق کے با انشاءاللہ بیا موسیٰ علیہ السلام دا دی واقعی دویم مرحلہ با شروع کو چی بیا پاگی کی موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیلو سرا اغی سرا خطاب کئی او اغوی بوزی زان سر بوزی او داغوی دا طرف نا چی موسیٰ علیہ السلام تکم تکالی پرسیدلی دی داغی بیان ببیا کو قال آمنتم له قبل ان آذن لکم قال اوی فرعون تاسو ایمان روڑو پا دمانده مخ کد دینا چی ما اجازت کروی تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی یقیناً دے خامخا مشر ستاسو آغا دے چی خودلے دے تاسو تا جادو خامخا پری بکڑم لاسون ستاسو او خپیستاسو پا خلاب کی یعنی عدل بدل ولا اصول لبنکم او پسولے بکم تاسو فی جزوع نخلے پا غسانگ دا کجورکے ولا تعلمن ایونا او خامخا چی پوشی تاسو چی کمیو دیر سخت پا عذاب کی و ابقا او همیشا قالو لن نؤثرکا اوی دوی چر نغورکو منگتا لرا ما پا علا ما جا انا پا غصباندی چی خکارشو منگتا دوازه دلائلونا واللزی فتورنا او پا غزات چی پیدا کری اومنگا فقز ما انتقاز نو اکڑا آغا چتے کئے لاست ازاد انما تقزی حاضی الحیات الدنیا یقیناً تب اکڑے پدے جند دنیا کے انا آمننا بی ربنا یقیناً منگ ایمان روڑ لے دے پر اخفل باندے لے اخفر لنا دی دپار چے بخن اکڑی منگتا حتوایانا دا خطایانو زمونگا دا گناہونو زمونگا وما اکرحتنا او دا آغا چستا زور کرو پا مونگ باندی دا جادونا واللہ خیر و ابقا او اللہ دیر غرد او ہمیشا انہو من یعت ربہو یقیناً آغا سوک چرات للی اکڑ رب خپلتا مجرمن پا دا سی حال کی چی مجرمو فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ نو پس یقیناً دلر دے جہنم لا يموتو فیها نبمری پدی کے ولا یحیاو نبی جند خوشالیوی ومن یعتی مؤمنن او اغا سوک چی راغ لے راغی پا دا سی حالت کی چی مومنو یا اغا سوک چی راغی دا ایمان پا حالت کی قد عمل الصالحات فتاقیق سرا کڑیو ام عمل نیک فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى نُدِّي دَا كَسَانْ دُوِلَ رَدِي دَرَجِي اُچَتِي جَنَّاتُ عَدْنٍ بَاغُنَا دَهَمْ يِشْگِرِي تَجْرِي چِ بَهِيگِ بَا مِن تَحْتِ الْأَنْهَارُ دَلَانْدِ دَاغِينَ وَلِي نِهْرُنَا خَالِدِينَ فِيهَا هَمِيشَ بَهِي دُوِي پَدَيكِ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى او دا کسان بدل د دوی و ذالک جزاء او دا بدل دا د پاره دا غچا تزکا چې ځانې پاک ساتلو د شرک نه